Kathy Hopkins, Szerelem életfogytig. Avagy mit tegyél, hogy örökké tartson? Hová tűntek a virágcsokrok, a szerelmi játékok, a gyertyafényes vacsorák? Ha a kapcsolat már nem boldog napokról és szerelmes éjszakákról szól, csak arról, hogy kivigye le a szemetet és kimosogasson, akkor ideje elolvasni ezt a könyvet. Elég a száraz tanulmányokból, a vaskos szakkönyvekből, hogyan kössünk kompromisszumot? Hogyan tanuljunk meg együtt nevetni? Hogyan birkozzunk meg a hűtlenséggel? Kathy Hopkins, a nagy sikerű férfi vadászat és nővadászat szerzőjének új, réfásan bölcs könyve minden fontos kérdésre megadja a választ. Próbáld megtartani kedvesed, miközben körülötted mindenki elveszíti az övét, miattad. Kipling után szabadon. Bevezetés. Ez meg mi a fittyes fene? Dorothy Parker. Mikor Derek barátom először idézte ezt a mondatot, a barátnője jót nevetett. Derek épp aznap ismerkedett meg a lány családjával. Azután összeköltöztek, és Derek egyre gyakrabban tette fele költői kérdést. Ezt mondta, mikor meglátta reggelente a barátnőjét, megismerkedett a lány legrégibb és legjobb barátaival, megtalálta a mosdókagylóban a lány bugyját, a lány anyja elkezdte szervezni az esküvőt. Ezért aztán a lány is ezt kérdezte, mikor Derek részege handabandázott, a takaró alá szellentett, hajnalban ment haza, mogorva és szófukar lett. A vicces megjegyzés és még jó pár dolog lassan mindkettőjüket idegesíteni kezdte. Azóta már szakítottak. A lány olyan fiút keres, aki nem szenved szélrohamoktól, Derek pedig repülni jár és 19 éves lányokra hajt. Ez a könyv arról szól, hogyan lehet hosszú életűvé tenni a párkapcsolatot és elkerülni a feneséget, legyen az fittyes, füttyös vagy akár fészkes. Mi a szerelem? Mielőtt szerelembe esnél, tanulj meg úgy járni a havon, hogy nem hagysz nyomot. Török közmondás. Lehetetlen elvárás. Minden bizonnyal egy szenvedő költő próbálja figyelmeztetni a jövendő nemzedékeket, hogy a szerelem nem könnyű műfaj, nem egy leányálom, és nem is fenékig tejfel. De hát akkor mi a fene? Ha egy betegség okozna hasonlóan drámai és különös viselkedési torzulásokat, annak már rég megkeresték volna a gyógyszerét, vagy legalábbis lenne valami tabletta a tünetek kezelésére. A török költőt azonban senki nem vette, és nem veszi ma sem komolyan. Szerelmesnek áll a világ, mondjuk a turbékoló párocskák láttán, szerelmesnek a feje tetejére áll a világ. Ezt kellene inkább mondanunk, úgy legalább lenne valami értelme. Ki ne ismerné a mi a szerelem karikatúrákat? A szerelem kedvesen mosolya a lágy hajnalfényben, a szerelem virág, ha beteg a kedves, és így tovább. Pedig reggel a kedves olyan, mint a kígyóhajú medúza, és ha a lány beteg, a fiú azonnal valami halálos kor tüneteit produkálja, nehogy lemaradjon a Kiérdemel több figyelmet című folytatásos családi vetélkedőben. Platón jut eszembe, a mi a szerelem műfaj ősatja, aki azt mondta, a szerelem súlyos elmezavar. Úgy járni a havon, hogy nem hagyunk nyomot, ez összehasonlíthatatlanul könnyebb feladat, mint együtt élni valakivel, aki azt állítja, hogy ugyanahhoz a fajhoz tartozik, mint mi, pedig ebből a jelek szerint egy szó sem igaz. Akkor hát miért csináljuk? Először is azért, mert mindenki csinálja, és furcsán néznének ránk, ha nem vennénk részt ebben a tömegsportban. Azt mondják, a szerelem vak. A képlet tehát világos. A szerelmi kapcsolatban vak vezet világtalant. Ismertem egy férfit, aki azért költözött össze a barátnőjével, mert, mint mondta, ő volt az első nő, akit hosszasan nézegethettem mesztelenül a lámpafénynél. Mások indítékai hétköznapibbak ennél. Fél a magánytól, gyereket szeretne, rendszeres szexre vágyik, felelősségteljes kapcsolatban akar élni, biztonságra vágyik, már minden mindegy neki, vagy csak elment a józan esze. Egy vénlány, név szerint Emmi, egy kispálcás úrhoz fog menni. Úgy szól, jó lesz ő, bár kurta a vessző, a kevés is több, mint a semmi. Friss felmérések szerint mostanában újra divatba jött a komoly kapcsolat műfaja. Nos, teljesen mindegy, hogy lazának induló dologról, vagy véresen komoly és felelősségteljes döntésről van-e szó, a kezdeti nehézségeken így is, úgy is túl kell esni. Előbb-utóbb kiderül a fiúról, hogy basszusgitáros egy heavy metal bandában, és minden szerdán meg pénteken a nappaliban szoktak próbálni. A lánynak ezzel szemben 8 macskája, 3 aranyhala és 2 nyula van. Ja, és a legjobb barátnője, Veronica de Voila, annak a helyi menekült leszbikus leányanya szocialista mozgalmi csoportnak a vezetője, amelyik minden szerdán meg pénteken a lány nappaliában tartja az öncukkoló gyűléseit. De hiába, a szerelem az szerelem. Az érintettek vállat vonnak, és összeköltöznek. Összeköltözés. Az a férfi, aki tapétát, függönyt vagy épp ima szőnyeget vásárol, hamarosan felkerül az eltűntek listájára. Bill Crosby. A köztudatban az a naiv elképzelés él, hogy az összeköltözés aktusa vidám és szórakoztató dolog. Alig várod a napot, mikor végre megérkezik a kocsi párod világi javaival. A lány. Ezt nem mondhatod komolyan. Ezt akarod felakasztani az én hálószobámban? A fiú. Aha, szóval most már a te hálószobád? Ez gyorsan ment. Tegnap még a mi hálószobánk volt. A lány. Jól van, bocs, igazad van. Akaszd csak fel. Tulajdonképpen régóta vágyom egy foszforeszkáló darts céltáblára a hálószobámban. Nézd csak, ezt a tapétát gondoltam az előszobába. A fiú. Fúj, ha ezt felragasztod, én elköltözöm. A lány. De hát még be se költöztél. Az első néhány nap az ízlések szembesülésének időszaka. A fiú a fekete-fehér japán zen dizájnt szereti, a lány a meghitt régi bútorokat, a fiú éjszakai bagoly, a lány kora reggel van elemében. A lány szinte naponta találkozik testi-lelki jó barátaival, és szereti, ha a lakás tele van vidám emberekkel. A fiú csak a teniszpályán kíváncsi a barátaira, otthon meghitt nyugalmat akar. A fiú a lengyel gazdaság helyzetéről szóló dokumentumfilmekben leli kedvét, a lány viszont vészhelyzet és bévecs párti. Az ellenkező nem kifejezés, tehát az élet szinte minden területén helyén való lehet. A házasság nevű szövetség tagjai egy férfi, aki nem tudott csukott ablaknál aludni, és egy nő, aki kizárólag csukott ablaknál tud. George B. Shaw. Ki vásárol be? Ki főz? Ki fizet? Ki pucolja a vécét? Sok férfi abban a hitben él, hogy minden háztartáshoz jár egy csapatnyi szorgalmas kismanó, akik csiribi, csiribá gondoskodnak róla, hogy sose fogjon el a tej, a kenyér, a macska eledel. Az első néhány hónapban rengeteg csöndes neheztelés halmozódhat fel a partnerekben, ha az egyiküknek aránytalanul nagy részt kell vállalni a házi munkából. Ezért nagyon fontos, hogy a felek már a kezdet-kezdetén megegyezzenek a munkamegosztásban. Jól tudom, ez nem valami romantikus dolog, de így elejét vehetjük a későbbi súlyos összezördüléseknek. Mi a vállók? Erőszak? Hűtlenség? Nem, csak annyi, hogy egyetlen egyszer sem rakta a szennyesbe a koszos zokniát, és azt sem tudja, hol a mosógép, meg a konyha. Meg kell alkudnotok egymással. Én megcsinálom ezt, ha te megcsinálod azt. Ha mindketten dolgozni jártok, meg kell osztozni a házi munkán. Előfordul azonban, hogy a lány és a fiú más-más elképzelésekkel vágnak bele az egyeztető tárgyalásba. Például, amikor te vagy soron a takarításban, úgy csinálod, ahogy akarod. Amikor rajtam a sor, takarítónőt hívok. Mi ebben az igazságtalan? A lány így képzeli. Én megfőzök, ő elmosogat. Én bevásárlok, ő tolja a kocsit és cipekedik. Én mosok, Ő vasal. A fiú így képzeli. Ő megfőzi, én megeszem. Ő kivasalja, én felveszem. Ő feltölti a kamrát, én kiürítem. Egyes férfiakon az összeköltözés után egyéb kóros viselkedési tünetek is észlelhetők. A. Két balkezesség. Miután évekig élt egyedül és remekül elboldogult, a közös lakásban folyton odaégeti a vacsorát, elvágja az ujját polcszerelés közben, tisztítás címén összemathatolja a tükröt, és a többi. Ezeknek a jelenségeknek nem szabad bedőlni, ugyanis gyakran jól definiálható céljuk van. Minél nagyobb galibát csinál a férfi, annál kisebb az esély arra, hogy legközelebb is megkérik hasonló feladatok elvégzésére. Való igaz, néha nők is próbálkoznak ezzel a trükkel, de ők nevelhetőbbek. B. Feledékenység. Jaj, hát pont ma este jöttek át a szüleid, amikor nekem fontos értekezletem van. A lány néha azon kapja magát, hogy zsémbesnek könyvelik el, pedig eszeágában sem volt zsémbeskedni. A lány. Drágám, megtennéd, hogy leviszed a szemetet? A fiú. Mindig megteszem, nem? A lány. Ha már itt tartunk, nem. Többnyire én viszem le. A fiú. Vegyem úgy, hogy szemrehányást teszel? A lány. Dehogyis, csak megkértelek valamire. Minden mást megcsináltam, bevásároltam, megfőztem a vacsorát. A fiú. Nem tudtam, hogy összehasonlító kimutatást vezetünk. Ezentúl így csináljuk? A lány. Szó sincs róla. Egyszerűen csak megkértelek, hogy vidd le a szemetet. A fiú. Nem a cerály már. Elsőre is sikerült felfognom. Vannak helyzetek, amelyekből csak vesztesen lehet kikerülni. A férfiak úgy képzelik, hogy a nők titkos álmaikban romantikáról, csábításról, balzsamos trópusi éjszakákról, lopott csókokról fantáziálnak, és arról, amint kéjesen borzongva sikkantanak a fiú páratlan méretű férfiassága láttán. Erről inkább a férfiak fantáziálnak. Szerintem a leányálmok valójában így festenek. A lány. Drágám, megtennéd, hogy leviszed a szemetet? A fiú. Persze, most rögtön leviszem, mert aztán még elfelejtem. Mindjárt kész a vacsora. Addig is nem kérsz egy pohár pezsgőt? Hazafelé vettem egy üveggel a kedvencedből. A lány. Imádott, hercegem? Tippek az első időre. Első. Ha mindketten dolgoztok és van rá pénzetek, járassatok takarítónőt. Második. Egyenlően és igazságosan osszátok el a feladatokat, ne úgy, hogy egyikőtök csupa kellemes feladatot kapjon, például virágvásárlás, a másiknak meg csak piszkos munka jusson, porszívózás, vasalás. Harmadik. Ha megtehetitek, vásároljatok két tévét, ha másképp nem megy, egy új helyet két használtat, ne kelljen még erről is alkudozni. Negyedik. Ha a kedvesed nem rajong a barátaidért, de te ragaszkodsz hozzájuk, próbáld úgy intézni, hogy nagyobb társaságban találkozzatok velük. Ha neked kell meghívnod őket, és nem mondhatod, hogy a kedvesed sokáig dolgozik, mert ezt már 50-szer elsütötted, akkor ugyanarra az estére hívd meg a fiú barátait is. Ötödik. Pusztán a békesség kedvéért ne menj bele olyan kompromisszumos megoldásokba, amelyek se neked, se neki nem tetszenek igazán. Ha egyikőtök sem adja be a derekát, annak az lesz a vége, hogy a nappaliban a krómvázas fekete bútorokat rózsaszín, csipkefüggönyök és fodros párnácskák egészítik ki. Egyezzetek meg, hogy a fürdő az övé, az előszoba a tied, a többi helyiségre pedig dolgozzatok ki egy közös koncepciót. Ez igenis megoldható, csak némi őszinteség és jó indulat kell hozzá. Hatodik. Biztosíts a másiknak időt, figyelmet és lehetőséget arra, hogy elmondja, mit szeretne. Ne egyedül hozd a döntéseket. Hetedik. Ha felvett titeket a pénz, vegyetek egy olyan kéglit, amilyen Scarletnek és Rednek van az elfújt a szélben. Lakjatok a ház két külön szárnyában, és egy arra fenntartott helyiségben találkozzatok, szenvedélyes szeretkezés és a házhoz szállított pizza elfogyasztása céljából. Időzített bombák. Vannak, akik nyűgösnek születnek, Vannak, akik elérik a nyűgöt, s vannak olyanok is, akiknek a nyakába hull. Even easier. Tegyük fel, hogy a párocska sikerrel vette az első akadályokat, és megköttettek a megfelelő kompromisszumok. A hűtő tele van mindkét fél számára elfogadható ételekkel, a szójacsíra és a fehér kenyér a békés egymás mellett élés jegyében várnak elfogyasztásra. A fürdőszobai turnosok olajozottan működnek, s egyik reggel a fiú rádiót hallgat, a másik reggel a lány élvezheti a csendet. A felek megegyeztek, amiben kellett, és tudomásul vették, hogy nem mindenben egyformák. Kezdetét veheti a sírig tartó boldog együttlét. Ekkor azonban kiderül, hogy a fiú teleszájjal beszél, úgyhogy szabad szemmel pontosan követhető a hús és a brokkoli átalakulása pépes falattá. Folyton izeg mozog, ujjával dobol minden szabad felületen. Rágja a körmét, teleszellenti a lakást, szanaszét hagyja a ruháit, és jobban szeret bambán meredni a tévére, mint bambán rázni magát egy diszkóban. A lány pipere holmiaival egyenletesen beborítja a fürdőszoba minden négyzetcentiméterét, zokniban bújik ágyba, nem hagy végigmondani egyetlen mondatot se, horkol és csikorgatja fogait, a rokonaihoz képest az Adams család szolid és szimpatikus társaság. Eleinte. Csodálatos, hogy mennyire megbízható és megértő vagy. Később. Borzalmas, hogy mennyire megbízható és megértő vagy. A kezdetben annyira imádott tulajdonságok kezdenek idegesítővé válni. Eleinte. Azt imádom Kriszben, hogy olyan gyermekes ártatlansággal áll hozzá az élethez. Később. Megbízhatatlan disznó soha sem fog felnőni. Eleinte. Charlotte maga megtestesült szabadság, végre egy független, önálló nő. Később, milyen szívtelen, milyen érzéketlen, sosincs otthon, amikor szükségem lenne rá. Eleinte, eleven, vidám és gyönyörű, búgó, mély hangja van. Később, be nem áll a szája, folyton rikácsol, hangszóró kell hozzá, hogy túlharsogjam. Eleinte, azt csodálom Richben, hogy olyan megértő és megbízható. Később meg lehet őrülni mellette, olyan unalmas alak, el se tudja képzelni, hogy egyszer az életben spontán csináljon valamit. Eleinte. Végre érzem, hogy valaki szeret. Ez a lány annyira ragaszkodó és hűséges. Később. Borzalmas, hogy folyton a nyakamon lóg, meg lehet fulladni tőle. Eleinte. Folyton egymáson jár a kezünk. Végre egy nő, aki annyira vágyik a szexre, mint én. Később. Feláll a hátamon a szőr, ha csak ránézek. Eleinte. Szerelmes vagyok. El sem tudom hinni, hogy valaki ennyire csodálatos lehet. Később. Inkább leharapom a nyelvem, mint hogy egy szót is szóljak ahhoz a szeméthez. Hát nem nagyszerű a szerelem? Hát nem gyarló az ember? Vajon minek köszönhető érzelmeink és gondolataink eme pálfordulása? 1. Túlzott megszokás, unalom. Egy idő után nem okoz örömet egymás társasága, ha a pár bebábozódik, hermetikusan kizárja a külvilágot. A szerelem születésekor nagy a kísértés erre, de hosszú távon ez az életmód tönkreteszi a kapcsolatot. Mindketten elhanyagolják régi barátaikat, nem foglalkoznak azzal, ami külön-külön érdekli őket, s mikor elmúlik az újdonság varázsa, élmények, izgalmak híján ráunnak egymásra. Kell az egészséges mértékű távolságtartás, hogy ne veszítsük szem elől, mi vonzott minket a másikban. 2. A birtoklás biztos tudata. Ez a leggyakoribb panasz. Meg se köszöni, amit érte teszek, sőt, még csak észre sem veszi. Soha nem dicsér meg, hogy csinos vagyok, felőle rongyokban is járhatnék. Vagy virágot hozok neki, ajándékokat veszek, de egy jó szót se kapok cserébe. 3. A kommunikáció hiánya. Ha nem távolítjuk el idejében az apró tüskéket, azok nagy lelkisebekké növik ki magukat. Végül már a legapróbb konfliktus is panaszáradatot vált ki, amire a másik értetlenséggel, ellentámadással reagál. Vedd észre a veszélyt, amit a vészterhes csend jelent, amikor a hogy vagy Kérdés egy kurta, jól, válasz. A mi bajodra pedig csak annyi, semmi. Ilyenkor nyomozd ki a baj forrását, és addig öntsetek tiszta vizet a pohárba, amíg még nem késő. A férfi. Megjöttem, drágám, mi van vacsorára? Finom illatokat érzek. A nő. Fogadni mertem volna, hogy ez lesz. Hazajössz és elvárod, hogy kiszolgáljalak. Ez megy napról napra. De nekem elegem van ebből. Fulladj meg! Sohasem beszélgetsz velem, keresztül nézel rajtam, megfeledkezel a születésnapomról, az anyám születésnapjáról, a karácsonyi ajándékaitól pedig egy jó ízlésű embernek felfordul a gyomra. Soha nem fordult elő, hogy normális dolgot vettél volna nekem, csókolózni sem tudsz, mintha egy döglött hal száját nyalogatnám, és nehogy azt hidd, hogy elfelejtettem, hogy amikor 8 éve Franciaországban nyaraltunk, majd kiesett a szemed, úgy bámoltad azt a lotyót. Mindig hagyott, hogy egyedül cipekedjek. Derékon felül olyan, mint Lady Chatterley, alatta olyan, mint a vadőr. Cyril Connelly megjegyzése, Vita Sackville-Westről. 4. A megjelenés elhanyagolása. Nagy hibát követünk el, ha nem fordítunk gondot a külsőnkre. Ne feledd, hogy a világ tele van csábító ajánlatokkal, árleszállításokkal és kiárusításokkal. Ha a szemgyönyörködtető kirakati babából lompos madárijesztővé fokozod le magad, ne csodálkozz, ha egy szép napon lecserélnek egy akciós darabra. A férfiak és nők egyaránt szeretnek büszkék lenni a partnerükre. Kellemetlen, ha az ember azt mondja, nézd, kit sikerült magamba bolondítanom, és rámutat egy kejfejancsű alakú, rongyos bányarémre. Ha a partnered jó ideje sehova sem akar elvinni, az többek közt azt is jelentheti, hogy szégyel együtt mutatkozni veled. Ilyen esetben ideje bérletet venned a konditerembe. 5. Lustaság. Bármi furcsa, a párkapcsolat folyamatos karbantartást igényel. 6. Önzés. Ha csak a saját érdekeidet nézed, az nem csak igazságtalanság, de garantált vállók is. 7. Túlzott elvárások. Már a kezdet kezdetén célszerű tisztázni, hogy milyen elvárásokkal mentek bele a felek a kapcsolatba. Ha a fiú szexuálisan koraérett 10 éves rabszolgalányra vágyik, akinek csak akkor van véleménye, ha az megegyezik az övével, a lány ellentétben egyenjogú férfitársat szeretne, nos akkor nehéz életük lesz. Némi idő elteltével ellenőrizni kell, hogy az elvárásokból nem lett-e egy sor kellene ezt, meg kellene azt, meg kellene tenned a kedvemért, hiszen a kedvesed vagyok. Haza kellene jönnöd, amikor kérem, a dolgoknak így kellene lenniük, stb. Ki szerint? A lány vagy a fiú szerint? És a másik egyetért még ezekkel az elvárásokkal? 8. Eltérő fejlődési irányok. Mikor megismerkedtetek, mindketten liberális beállítottságúak voltatok, nem ettetek húst, és imádtátok a természetet. Azóta férjed rákapott a rókavadászatra, hívő katolikus lett, a jobb oldal színeibe indul a választásokon, és tetőtéri luxuslakást bérel a belvárosban. Ezzel szemben te beléptél a szocialista pártba, érdekel a buddhizmus, tüntetsz az állatkínzás ellen, és minden kedden egy izmos kőművessel birkózol. A férjed csütörtökönként űzi ezt a fajta küzdősportot. 9. Nehéz időszakok. A problémás időszakok minden kapcsolatot próbára tesznek. A szegénység, az állástalanság vagy a bizonytalan munkahelyi státusz felemésztheti a szerelmet, ha kong a családi kassa. A. Ne mondjatok le a rendszeres szórakozásról. Ha nincs pénzetek rá, hogy elmenjetek a kedvenc éttermetekbe, szervezzetek találkozókat a barátaitokkal, és osztozzatok meg a költségeken. Járjatok kirándulni, gondoskodjatok levegőváltozásról. Ne üljetek otthon, azon búslakodva, hogy nektek semmi sem sikerül, és soha többé nem fogtok egyenesbe jönni. Üljetek le egy kávéház teraszán, és nézzétek a járókelőket, nincs jobb szórakozás, mint a nyüzsgő életet figyelni, ingyen műsor, 3 dimenzióban. Legyetek találékonyak, fedezzétek fel a lakóhelyetek kínálta olcsó lehetőségeket. B. Tanuljatok meg elfogadni. Ha egyikőtök maga alatt van, engedje, hogy a másik segítsen neki. Ez nem könnyű, hiszen a bőkezű szerep sokkal kellemesebb, és nem jó érzés lemondani a különpénz biztosította plusz függetlenségről. C. Derülátó módon állj hozzá nehézségekhez, hiszen ezektől változatos és izgalmas az élet. Izgulhatsz, hogy miből fizeted ki a számlákat. 10. Próbáld megérteni, amit a partnered mond. Ezt a célt egy nem éppen divatos módszerrel lehet elérni, az odafigyeléssel. Ne írd elő a másiknak, hogy mit gondoljon, ne adj szavakat a szájába. A férjem kívánsága volt, hogy írjam le ezt a mondatot. Vannak megoldható problémák, és van, amit már nem lehet orvosolni. Most pedig térjünk át az egyik, legproblémásabb területre. A románc megmentése. A férfi egyfelől azért nősült meg, hogy otthona legyen, másfelől pedig, hogy ne zaklassák szexel és hasonló dolgokkal. Somerset Maugham. Sokan úgy vélik, hogy a kapcsolatok jó részét a szex hiánya teszi tönkre. Szerintem a szükséges számú ruhásszekrény hiánya sokkal súlyosabb probléma, de ez talán csak az én vesszőparipám. Persze a kettő összefügghet, ha a párocska furcsa helyeken szereti csinálni, és nem férnek be ketten a varázsszekrénybe, hogy eljátsszák a Narnia Azlan királynő megdáddázza a nőfaló fehér varázsló című játékot. A vadvágya krónikus lankadásának hátterében számos okot találhatunk. Vitamin, ásványi anyaghiány. Megszokás. Félelem. Unalom. Egészségi problémák. Gyakorlás hiánya. Bezavar a munkahely. Bezavar a titkárnő. Kisbaba, gyerek, kialvatlanság, hormonális zavarok és a szülői szereppel járó egyéb örömök. Alkohol. Öregedés, elhízással és altesti konyulással. Szimpla altesti konyulás. Hogyan oldjuk meg a problémát? Először is be kell ismerni, hogy rossz útra tévedtünk. A legtöbb férfinak már ez is nehezére esik. Alány, kérdezzük meg valakitől az utat, biztos, hogy eltévedtünk. A fiú, ugyan már, majd csak oda találunk valahogy, nem kell mindjárt feladni. Alány, de hát már órák óta körbe-körbe megyünk. A fiú, tudom, de épp ez benne a kaland. Alány, nagyon izgalmas játék, más játékot úgyse szoktál velem játszani évek óta. Fontos, hogy felismerjük és elismerjük, hogy mi a helyzet. Ha a vak szerelem abba torkollik, hogy a végén nem látunk a szemünktől, akkor a szerelem nyelve a bréírás lesz. Ha nem is beszéljük meg a problémákat, legalább nyissuk ki a szemünket, és lássuk meg őket. Az árulkodó jelek. Olyan régen nem szeretkeztünk, hogy már nem is emlékszem, melyikünk kötözi meg a másikat. John Rivers. Súlyos a helyzet. 1. Ha azt mondod, hogy a partnered jó az ágyban, és azt érted alatta, hogy nyugton van, nem horkol, nem szellent és nem markolásza magát. 2. Ha a lefekvést egy könyv és egy bögre kakaó teszi vonzóvá számodra. 3. Ha már nem emlékszel, mikor csináltad utoljára. 4. Ha már arra sem emlékszel, mi az? 5. Ha azt mondod, ilyen nőt keresve sem találsz, és azt érted az alatt, hogy fogalmad sincs, hová tűnt a partnered. 6. Ha azt mondod, hogy a párod elhanyagolja a megjelenését, és nem arra gondolsz, hogy igénytelenül öltözik, hanem hogy hónapok óta színét se láttad. 7. Ha azt mondod, hogy a partnered borzasztóan szeret, és ezt szó szerint érted. 8. Ha a partnered azt mondja, hogy akár meg is halna érted, és te ezt jó ötletnek tartod. 9. Ha hazatérve romantikus vacsora vár, és rögtön tudod, hogy eltévesztetted az ajtót. A szerelem sötét verem, és ha ezeket a jeleket észleljük, akkor bizony a verem alján csücsülünk. Van remény? Van megoldás? Látszik-e a fény az alagút végén? A kezdeti boldogság legalább részleges visszaszerzéséhez érdemes előről kezdeni a dolgokat. Csókolózás. Elevenítsük fel a csókolózás elfeledett szokását. Régóta együtt élő pároknál gyakori, hogy előjáték nélkül egy-kettőre nekiesnek egymásnak. Szükség van az érzéki játékokra, a fogócskázásra. Ügyelj a külsődre. Csináljunk ismét úgy, mint régen, amikor a tükör előtt áldogáltunk. Ezt nem vehetem fel, mert úgy néznék ki, mint egy szexőrült, aki a ruhájával akar csábítani. Ez pedig túl egyszerű, még azt hiszik, nem adok magamra. Ez a melltartó túl lestrapált, de ez az új sejembugyi jó lesz. Így röpke 3 óra alatt megszületik maga a teste töltött szexepil. Ez a tanács férfiakra is vonatkozik. Ha nem akarod, hogy régi bútordarabnak nevezzenek, fontos, hogy ne lustulj el. Bókok! Ne sajnáljuk egymástól a komoly és őszinte dicséreteket. Nem számítanak ezek közé az olyan szövegek, mint persze, hogy szeretlek, hiszen veled élek, nem? Vagy egyszer már mondtam, hogy szeretlek, nem emlékszel? 1968 karácsonyán történt. Vegyük észre egymás új frizuráját, új ruháját, kecses tartását, puha bőrét. Mindenki vágyik rá, hogy bókoljanak neki, szeressék, kívánják és csodálják. Kalandok. Az este izgalmát ne egy televíziós akciófilm jelentse, hanem a kimozdulás otthonról. Udvaroljunk egymásnak. Szervezzünk hétvégi kirándulásokat, mármint közös kirándulásokat. Ne derüljön ki a reptéren, hogy a te jegyed a párizsi járatra szól, a partneredé pedig a milánóira. Szakíts rá időt. Ügyelj az együttlét minőségére. A kimerítő nap után holtfáradtan bezuhanni az ágyba, és valamit motyogni a másiknak, ez valahogy nem az igazi. Intézd úgy, hogy legyen időd és energiád a partneredre. Meglepetések. Mikor a partnered már kezdi azt hinni, hogy mindent tud a szerelmi szokásaidról, lebb meg valamivel. Vegyél fel valami újat, valami szokatlant. Persze érzéki dologra gondolok, nem arra, hogy vonszold az ágyba, oltsd le a villanyt, aztán mutasd meg neki a Dracula maszkodat. Lazítás. Ha a nő egész nap pelenkázott és a ruhája csupa maszat a gyerektől, akkor eltart egy darabig, amíg átalakul csábító Nefertitivé a szerelem démonává. Hasonlóképpen, ha férfinak nehéz napja volt a munkahelyén és hazafelé dugóba keveredett, akkor nem vágyik másra, mint hogy hazaérve kizárhassa a lakásból a külvilágot. Verjünk hidat a két állapot között, ne bútorokból, hanem átvitt értelemben. Masszírozzuk meg egymást, vegyünk egy illatos forró fürdőt, oldjuk a belső feszültséget, a gyerekeket pateroljuk el valahová éjszakára, például adjuk kölcsön őket egy másik kisgyermekes házaspárnak. Biztosítsunk a párunknak időt és lehetőséget arra, hogy megfelelő hangulatba kerüljön. Szex. A feleség ne egy ócska hálóinkben feküdjön le, hanem válasszon egy rövid, fodros, átlátszó darabot, s a férj is cserélje le a régi csíkos pizsamáját, mondjuk egy gallér nélküli pizsama felsőre és szűk alsónadrágra. Gilbert Ackley, Vonzerő 40 fölött című könyvéből. A régi recept, ha baj van az ágyban, jöhet az átlátszó fekete hálóing. Mikor megcsörren a kulcs a zárban, az egyik fél, általában a nő, de ízlés dolga, felölti a csábos ruhadarabot, ráharap egy szár rózsára, és szemében érzéki tűzzel, kezében pedig egy pohár borral megáll az ajtóban. Megkérdeztem néhány embert, hogyan reagálnának erre. Mivel többségük azt mondta, hogy rosszul lenne a rögéstől, úgy gondolom, a kelléktárat érdemes kiegészíteni egy csekkönyvvel. Ha semmi más nem használ, a megvesztegetés célra vezető lehet. Tény, hogy unalmassá válhat a régi megszokott partnerrel szeretkezni. Hiába imádod a csoki tortát, ha minden nap azt kell enned, hamarosan vágyakozni kezdesz, például egy szelet almás rétesre. Mi a teendő ilyen helyzetben? A lehetőségek a következők. 1. Kóstold meg az almás rétest, és imádkozz, hogy senki ne vegye észre. 2. Törődj bele, hogy a párkapcsolatért unalommal kell fizetni. 3. Folyamatosan igazodj az igényekhez. Az emberek szexuális igényei, szükségletei, hangulatai szinte napról napra változnak. Megismerkedésetek idején párod egy bizonyos pozíciót kedvelt, de ez nem jelenti azt, hogy folyton úgy akarja csinálni. Frissítsd a kínálatot, tedd vonzóbbá, újabb és újabb variációkkal. Kinek jutna eszébe minden nap ugyanazt készíteni vacsorára? Ehelyett megkérdezzük egymástól, mihez volna kedved ma este, és alkalmazkodunk hozzá. Megnézzük, mi van otthon, megtervezzük a menüt, és felváltva főzünk. Van úgy, hogy nem is vagyunk igazán éhesek. Csak valami apróságot ennénk, máskor ötfogásos lakomára, vagy épp egzotikus ízekre vágyunk. Ha a szerelmi életünket is ilyen változatosan éljük, nagy baj már nem lehet. A férjem német, úgyhogy minden este felöltözöm Lengyelországnak, ő pedig leroham. Bette Midler. 4. Fantáziáj. Egy jó barátom igen bölcsen azt mondta, hogy a sok fantáziálás előbb-utóbb igazi félrelépéshez vezet. Először csak elképzeled, azután meg is teszed. Van benne valami. Mások szerint a fantáziálás sértő a partnerre nézve. Épp ezért igen lényeges, hogy miről vagy kiről fantáziálunk. Szerepjátékot játszunk, amiben önmagunk lehetünk, és kiélhetjük titkolt vágyainkat. Vagy partnerünket, a legjobb barátunk dúskeblű feleségének képzeljük. Ez utóbbi nem feltétlenül erkölcsös. Ezért célszerűbbnek tűnik, ha az alábbi szerepjátékok közül választunk. Nagy Katalin és Daliás testőre. A vad viking és a védtelen virágszál. Dr. Teve és az arab rabszolganő. Dr. bácsik és nővérkék. Nymphó Manci és a szűz királyfi. Zsuzsánna és a vének. Rambó és az élő halott. Világszerte ezt játsszák a legtöbben éjszakánként, pedig nem túl izgalmas. A másik, amit nem ajánlanék, a zombi király és zombi királynő, mert az is elég unalmas. Csak finoman, marslakó vagyok, lassú, forró, izzadós. Tanics, Kasanova! Tüzes Tamara és a kis hivatalnok. Bekötött szemmel tapogatózva. Találja ki, mi volt ez, felség? És végül a lusták és kövérek kedvenc képzelgése. Hunyd be a szemed, és képzeld azt, hogy hárman vagytok. Azt játsszuk, hogy én egy unott háziasszony vagyok, te meg egy fáradt menedzser. De hát én tényleg egy fáradt menedzser vagyok. Annál könnyebb dolgod lesz. Ami nem működik. Kukucs, én vagyok a teáskanna. Játék a betűkkel. Hasznos lehet időnként helyszínt és időpontot váltani. 3 hetente pénteken az ágyban, misszionárius pózban, ez enyhén szólva unalmas és gépies. Légy találékony. Próbáljátok ki a lépcsőn, a falnak dőlve, a kertben, a kerítés tetején, a konyhaasztalon, liftben vagy színházi páholyban. Délután, ebédidőben vegyél ki egy hotelszobát, szökjetek meg és csináljátok a taxiban. A lényeg, hogy izgalmas legyen. Mit ne tegyél? A. Ne csinálj úgy, mintha szívességet tennél a partnerednek. Na jó, lásd, kivel van dolgod. B. Ne tégy úgy, mintha undorodnál. Elő nem mert venni azt a rondaságot, miközben eszem. C. Ne akarj minél előbb túl lenni rajta. Húzzál bele, szeretném megtudni, ki a gyilkos. D. Ne horkolj szeretkezés közben. E. Ne légy erőszakos, ne parancsolgass a partnerednek, kivéve, ha épp a Domina Dóra felülkerekedik című szerepjátékot játszátok. Komolyra fordítva a szót, sokszor minden baj okaként a szexuális problémákat jelölik meg, pedig ezek többnyire csak tünetek. A bajok igazi oka mélyebben keresendő. Ne a szexet hibáztassuk tehát, hanem járjunk utána a valódi problémáknak, és igyekezzünk orvosolni őket. A titok. A szerelem abban áll, hogy ötvözni kell egy vámpír temperamentumát egy őzike türelmével. Ian Sioran. Egy kapcsolat végső soron azon áll vagy bukik, hogy a partnerek jól kijönnek-e egymással. Vajon tudtok-e kommunikálni, vagy csak észreveszitek a bajokat, de nem beszélitek meg őket? Vagy már nincsenek is konfliktusok, mert nagy ívben elkerülitek egymást? Él még a kapcsolatotok, vagy hallgatólagos megegyezéssel ücsörögtök a langyos pocsolyában, mert lusták vagytok kimászni belőle? Egy felmérés során megkérdeztek párkapcsolatban élő, vagy arról tapasztalatokkal rendelkező embereket, hogy mi a hosszú szerelem titka. Íme néhány válasz. 1. Rengeteg szex, néha a pároddal is. 2. Tedd, amit a nő mond. 3. A legjobb, ha az egyik partner a másik rabszolgája. 4. Megvesztegetés. 5. Teljesíthető elvárások. George Kaufman egyszer Irving Berlin szemére hányta, hogy a Mindig című dal szövege irreális. Javaslata az volt, hogy a Mindig szeretni foglak, drágám, sor helyett Mindig szeretni foglak, szerdánt kellene énekelni. 6. Kompromisszumok. 7. Élettér. 8. Érzelmi zsarolás. 9. Visszaélés a partner bűntudatával. 10. Homlokegyenest különböző érdeklődési kör. 11. A két fél együttműködése. A tartós szerelem titka. Íme néhány pofon egyszerű szabály. Általában. 1. Legyen két fürdőszobátok. 2. Kerüljétek el egymást. A férfiaknak. 1. Legyen dudorodó szerszáma. 2. Legyen dudorodó pénztárcája. A nőknek. 1. Öltözzön úgy, mint egy ribanc. 2. Ne legyen útban, ha nincs rá szükség. Menj férhez, de ne olyan férfihoz, aki egész nap otthon ül. George B. Shaw. Ha már jó ideje együtt élünk valakivel, könnyen elfelejtjük, milyen ember valójában. A mindennapok taposómalmában rengeteg probléma marad megoldatlanul. Bevásárlás, alvás, mosás, munka, gyereknevelés, hetek telnek el úgy, hogy a házaspár egyszer sem ült lebeszélgetni. Nem sokan tartják magukat gondolatolvasónak, a többség mégis borzasztóan meglepődik, ha kiderül, hogy a párjának egészen más jár a fejében, mint hitte. A fiú. Hát igen, Sara mint a feleség, tökéletesen megbízom benne, eszébe sem jutna félrelépni, imád együtt élni velem, nem vágyik se másra, se többre. Sara. Utálom ezt az érzéketlen lusta disznót. A jövő héten elutazom Acapulcóba vízvezeték szerelővel. A feleség olyan ember, aki úgy érzi, hogy nem táncol eleget. Groucho Marx. Egyes nők arról panaszkodnak, hogy hiába teszik ki a lelküket, a párjuk, mint a észre sem venni őket. A férfiak ugyanezt mondják a nőkről. Egyes férfiak arról panaszkodnak, hogy a párjuk nem érti meg őket, a szájukba adja a szavakat, és előírja, mit gondoljanak. A nők ugyanezt mondják a férfiakról. A nő azt állítja, megtett minden tőle telhetőt, szívvel, lélekkel dolgozott a kapcsolat javításán, és nem hazudik. A férfi azt mondja, beleadott apait, anyait, ennél többet képtelenség tenni, és igazat mond. A közös életük mégsem működik. Vannak, akik úgy tolják a kapcsolatuk szekerét, hogy rajta ülnek, és addig erőlködnek, míg meg nem szakadnak. Mennyivel hasznosabb, ha ott fejtünk ki erőt, ahol értelme van. Le kell szállni a szekérről, és hátulról kell tolni. Akkor kevesebb energiával is azonnali látványos sikert érhetünk el. Ez a titok. Ott kell az erőt kifejteni, ahol az hatni tud. Az első feladat. Megtalálni ezt a helyet. Mit akar a férjem, barátom? Mit akar a feleségem, barátnőm? Összehangoltuk-e az elvárásainkat? Vajon teljesíthető elvárások ezek? Odafigyelünk a megfogalmazott kívánságokra? Célozgatás helyett félreérthetetlen kijelentéseket kell tenni. Ha a párod nem értette meg az első célzást, hagyj fel a finomkodással, és mondd meg egyértelműen, mit akarsz. Ha kell, csinálj egy transzparenst, vagy küldj egy táviratot. Este 6-ra legyél otthon, mert szeretkezni akarok. Hozz egy üveg bort, és az egyik barátodat, no jó, a barát nem komoly. Reagáld le a másik jelenlétét, no csak, te mióta laksz itt? Ez a mondat rosszul veszi ki magát néhány év együttélés után. Társaságban támogasd partneredet. Ha az egyik fél jobb vitakészséggel rendelkezik, vagy négy szem közt verbálisan agresszívebb, a másik esetleg arra kényszerül, hogy társaságban rukkoljon elő a megjegyzésével, arra számítva, hogy partnere mások előtt nem fogja letorkolni. Házigazda. Isten éltessen, hány éves is vagy, Jeremy? Jeremy. 34. Jeremy párja. Nem az IQ-dat kérdezte, édesem. A legjobb megoldás egy meghívó. Becses neje tisztelettel meghívja önt zárt körű vacsorára és az azt követő szexre. Időpont ma este 17:30, a rendezvény helyszíne otthon. A jól működő kapcsolat 10 aranyszabálya. 1. Ne morgolódj, mert az mérgezi a viszonyt. Ha mondani valód van, fogalmaz világosan, vádló felhang nélkül. A szerintem és az úgy érzem sokkal célra vezetőbb, mint a te soha, de soha. Ha van rá mód, széles mosollyal győzd le partnered ellenállását. Ezt könnyebb mondani, mint megtenni, de hosszú távon ez a módszer a leghatásosabb. Idegtépő dolog napról napra ugyanahhoz az emberhez kedvesnek lenni. Benjamin Disraeli. 2. Ne éljetek önként vállalt kétszemélyes számüzetésben. Találkozzatok rendszeresen a barátaitokkal. 3. Ne várd el, hogy partnered minden igényedet maximális szinten kielégítse, és ne őt hibáztasd, ha képtelen erre. Az ember nem csak saját szerencséjének, de saját boldogságának kovácsa is. Ha például te remekül tudsz masszírozni, ő viszont tehetségtelen ebben a műfajban, akkor ne azzal kezd, hogy szemrehányást teszel neki. Keres valakit, aki ért hozzá, kér meg egy barátot, vagy hívj hivatásos masszört, és fizesd a kezelést a közös kasszából. Ha egyikőtök sem ezermester, mi több, még egy polcot sem tudtok felszerelni, akkor önmarcangolás és kölcsönös vádaskodás helyett koncentráljatok arra, amihez értetek. A polcot pedig bízzátok szakemberre. Ha valamire szükséged van, gondold át, milyen megoldásokkal kaphatod meg azt. Sokkal hasznosabb megfogalmazni a célt és megtalálni a hozzávezető utat, mint szemrehányást tenni a párodnak, hogy nem oldja meg helyetted a problémát. Megjegyzem, ezt a módszert a szexben nem célszerű alkalmazni. A férfi gondolja, most nincs kedve hozzá. Na már most, a könyv szerint nem szabad felháborodnom ezen, sokkal jobb, ha nélküle oldom meg a problémát. A megoldás ez esetben egyértelmű. Olyan embert kell találnom, akinek ez a szakmája. Hol is van az a hirdetés? A nejem nem lesz elragadtatva, hogy végre felfogtam a pozitív problémakezelés lényegét. Nedves Nusi várja a pajkos tengerészeket. Telefon 96845. 4. Találd meg a módját, hogyan tudod kiengedni a gőzt. Rossz hangulatodról sokszor nem is a párod tehet. Mégis ő rajta csattan az ostor, ha hazaviszed a feszültséget. Tippek. A. Szerezd be néhány tucat olcsó tányért. Legközelebb, mikor olyan helyen idegesíted fel magad, ahol nem lehet dühöngeni, munkahelyen, metróban és a többi, várj szépen, amíg hazaérsz. Otthon vedd elő a tányérokat, állj birkózó terpezbe, és velőtrázó harci ordítással vágd a földhöz vagy a falhoz a tányérokat. Azon nyomban megkönnyebbülsz, s amikor a párod a nehéz nap után fáradtan és idegesen hazatér, már széles mosollyal nyújtod át neki a maradék tányérokat. Meglehetősen költséges és piszkos megoldás, de jobb, ha a falon, nem pedig a párodon töltöd ki a dühödet. Emellett sokkal olcsóbb, mint egy ideggyógyászati kezelés, illetve a vállóper. B. Próbáld ki a megszemélyesítés technikáját. Vigy néhány párnát, vetíts ki rájuk a feszültséged okát vagy okozóját, azután ízlés szerint üsd, vágd, püföld, rúg, szidalmazd a szerencsétlen párnákat. Ez a módszer igen olcsó, és senkit sem bántasz vagy zavarsz vele, kivéve a szomszédokat, akik azon töprengenek majd, hogy vajon megbudjantál-e, vagy csak extrém a szexuális életed. C. Mikor autózol, várd meg, míg egy néptelen utcakaszra érsz, és ott terezd el magad. Üvölcs, ordítsd ki magadból a feszültséget. Mondd meg a szüleidnek, amit mindig is meg akartál, olvasd be a főnöködnek olyan szavakkal, amelyekről nem is tudtad, hogy ismered őket. Ha a szemben jövő kocsi vezetője Edvard Munch Sikoly című képe reprodukciójának tűnik, ne csodálkozz. Az illető is olvasta ezt a könyvet, és most próbálja ki a módszert. 5. Ismerjétek el egymás jó indulatát, konstruktív erőfeszítéseit. Ne csak arról beszéljetek, ami nincs, ami hiányzik. 6. Tiszteld párodat, mint önálló személyiséget. Ne tekintsd őt tulajdontárgynak. Ne fogalmazz úgy, hogy ilyen autót választottam, ilyen lakást választottam, ilyen partnert választottam, és a többi. 7. Szállj időt beszélgetésre, és nyisd ki a füled. 8. Időnként szerez meglepetést párodnak. 9. Ne légy lusta egy kis kerülőt tenni, ha arról van szó, hogy kifejezheted megbecsülésed partnered iránt. Ha a párod a hű, gendás jégkrémet szereti, ne a sarki fagylaltos olcsó áruját vidd haza neki, mert ebben a gesztusban az iránta való érzelmei tükörképét látja majd. Vedd meg neki, amit szeret, bár ne feltétlenül olyan gyakran, mint szeretné. Akkor hálás lesz neked. Ha a párod a liliomot szereti, akkor is szerez neki, ha csak a távolabbi virágárusnál lehet kapni. Elég, ha egyszer megteszed. Abból is érezni fogja, hogy becsülöd őt. 10. Biztosítsatok egymásnak életteret. Dorothy Parker mondta egyszer, a szerelem olyan, mint a higany a kézben. Ha nyitott tenyérrel tartod, megmarad, de ha szorongatod, megszökik. Ha a fenti szabályok betartása mellett sem működik a kapcsolat, szakemberhez kell fordulni. A szakember véleménye. A házasság az egyetlen olyan háború, melynek során az ember egy ágyban alszik az ellenséggel. Mexikói közmondás. A szakértők szerint minden kapcsolat eleve kudarcra van ítélve. Minél erősebb a kezdeti vonzalom, és a valahonnan ismerős vagy érzés, annál súlyosabb problémák jelentkeznek később. A szexszakértők nem így fogalmaznának, de az ő tanácsaikkal is körülbelül ennyit lehet kezdeni. Annak, hogy a kezdeti vonzalom egyenes következménye a fal fejjel való döngetése, nem pedig a tervezett kellemesebb döngetés, a következő az oka. Olyan partnert kell keresnünk, akivel újra átélhetjük gyermekkorunk megoldatlan konfliktusait. Ezért aztán a szüleinkhez hasonló emberrel házasodunk össze, s így, alig, hogy elköltöztünk hazúról, újra otthon találjuk magunkat. Hiába volt lila, irokész frizurád, hiába nem hordtál bugyit, és feküdtél le fűvel fával, most a saját anyáddá válsz, épp olyan mártír vagy sárkány leszel. A szabad szellemű lázadó kibújik szűk farmeréből, Harley Davidsonját lecseréli egy Volvóra, és pocakos apukává válik. Ez a sors szerintem felér egy pokoljárással. Ráadásul nincs mit tenni ellene, hiszen az egész a tudattalan műve. Mi észre sem vesszük, hogy mit csinálunk. Ó, kárhozat, elárul minket a saját tudatalattunk. A szakértők erre persze azt mondják, hogy szó sincs árulásról, hiszen ez a viselkedés olyan helyzetek teremtésére irányul, amelyekben lehetővé válik a fájdalmas élmények feldolgozása, a régi sebek begyógyítása. Hogy mi a pláne a gyermekkorban megtanult romboló viselkedési mintáknak ebben a végtelen ismételgetésében, arról bevallom, halvány fogalmam sincs. Akárhogy is, ez az elmélet. Neked, a szenvedő alanynak pedig több választásod van. 1. A partnereddel együtt életetek végéig pszichológiai kezelésre jártok, hogy leépítsétek a rossz szokásaitokat. 2. Évtizedekig küszködsz, úgy érzed, mint a hideg tejbe grízben kapálóznál, és a régi témákról vitatkozol újra és újra. 3. Elválsz, majd újra házasodsz, és előről kezded a tortúrát egy fiatalabb kiadással. 4. Lopsz, csalsz, hazudsz, hűtlenkedsz, iszol, kábítószerezel, halára dolgozod magad, és általában mindent megteszel azért, hogy ne szembesülj a problémákkal. Mivel azonban feltehetőleg ezt is valamelyik szülőttől tanultad, ez sem megoldás. 5. Nagy ívben elkerülöd azt a személyt, akihez vonzódsz, akiről úgy érzed, hogy régóta ismered. Helyette hazaviszed a sarokban gubbasztó dupla zacskóst. Dupla zacskósnak az olyan szemét nevezzük, aki oly mértékben nem von szexuálisan, hogy nem csak a saját fejedre húzó papírzacskót, hanem az övére is, nehogy meglássátok egymást, ha valamelyik zacskó ne adj Isten elszakadna. Ezzel a módszerrel elkerülheted a szenvedést, meg a lelki fejlődés minden formáját, és problémamentes párkapcsolatban élhetsz. Ne feledd, hogy a tudattalannal való küzdelemnek fokozatai vannak. Minél nagyobb a vonzalom, annál nagyobb a kihívás, és annál többet tanulhatsz az illetővel eltöltött évek során. Ha állod a próbát, a végén érettebb és bölcsebb lélek leszel. Ezt igazolja majd béketűrő természeted és őszhajad. Ha a szabályt megfordítjuk, kiderül, hogy minél erősebb a viszolygás, annál kisebb a kihívás. Gondtalan és felvilágosulatlan és fejletlen maradsz, viszont nem lesz ráncos a bőröd és nem szerzel őszhajszálakat. Mindezt figyelembe véve, ha az alábbi kijelentések valamelyikét hallod, ne mondd, hogy nem figyelmeztettelek. A tudat. Ha veled lehetek, végtelennek érzem az időt. Mindennél drágább vagy nekem. A tudattalan. Anyuci! A tudat. Nem találkoztunk mi már valahol? Hadd markoljak beléd, te izzadó izomkolosszus. A tudattalan. Aha, épp te kell lesz nekem. Látom rajtad, hogy idővel ugyanolyan kiállhatatlan véndisznó leszel, mint apu. A tudat. Úgy érzem, születésem óta ismerlek. Végre rád találtam. A tudattalan. Ho-ho! Ebből jó kis lidérsz nyomásos házasság lesz. Pont ez kell nekem ahhoz, hogy feldolgozhassam a gyerekkori sérelmeimet, és rájöjjek, hogy tulajdonképpen semmi bajom. Aztán, ha ezzel készen vagyok, jól ott hagylak. Ez remekül passzol majd ahhoz, hogy a szüleid kitettek újszülött korodban, micsoda tökéletes pár leszünk. A tudat. Nem tudsz annyit fizetni, hogy lefeküdjek veled, te bányarém. A tudattalan. Ebből nem lesz konfliktus, nem fejlődik a faj, nem lesz dráma, ez nem fogja szórakoztatni az égi nagy főnököt. A szakértők másik kedvenc elmélete szerint ahhoz az emberhez vonzódunk, akiben testetől természetünk rejtett, fejletlen, sötét oldala. Ha tehát az illető szerintünk botrányos módon viselkedik, valójában saját tükörképünk ellen tiltakozunk. Ha engedélyt, lehetőséget, bátorítást kapnánk, magunk is éppen úgy viselkednénk. Nincs más megoldás, mint azonosítani ezeket a rejtett tulajdonságainkat. Úgy megértjük, miért reagáljuk túl azokat partnerünkben. Ezáltal valójában elfogadjuk lényünk egy olyan részét, amiről addig nem akartunk tudomást venni, s amivel konfliktusba kerültünk. Ahelyett, hogy sötét oldalunkat kivetítenénk a partnerünkre, eljátszhatnánk vele a dolgot, idegesíthetnénk magunkat, saját magunknak kellene kijátszanunk a problémát. Ez az elmélet azonban igen zavaros helyzeteket szülhet, ugyanis minden konfliktust a jelenség számlájára lehet írni. A nő. Utállak, te tetű, részeges, mihaszna nőcsábász vagy. A férfi. Most lebuktál, valójában magadról beszélsz, titkon egy lusta leszbikus alkoholista vagy. A nő. A szakértők igazat adnának neked, de ha neked van igazad, akkor a tükröződéses elmélet szerint végső soron nekem van igazam. Annyira megzavarodtam, hogy főbe kellene lőnöm magam, vagy inkább téged kellene főbe lőnöm, esetleg a te tükörképedet, ami én vagyok. Segítség! Szerintem agyafurt módon kiszúrtak velünk. Arra programoztak be minket, hogy perverz élvezetet lejjünk a nehéz helyzetekben. Mindazonáltal van néhány módszer, amivel könnyíthetünk a sorsunkon. A realista véleménye. A házasság két ellentétes ember szövetsége, az egyik mindig elfeledkezik a születésnapokról, a másik sosem. Ogdennes. Többféle felfogás létezik arról, hogy miként lehet tartósan együtt élni egy ellenkező nemű emberrel. A. Légy őszinte, nyílt és figyelmes. B. Hazudj, csalj és manipulálj. Ebben a fejezetben a B hozzáállással foglalkozunk. A másikról az előző fejezetek szólnak. A magyarázkodás ősi művészete. Ha notórius megbízhatatlanságod és javíthatatlan feledékenységed azzal fenyeget, hogy tönkreteszi a kapcsolatodat, fogadd meg az alábbi tanácsokat. 1. Jól jegyezd meg, milyen kifogást találtál ki, különben a férfi, Sajnálom, hogy nem tudtam elmenni a bátyád esküvőjére, egy konferencián voltam, Alabamában. Egy évvel később. A báty. Hogy sikerült az alabamai utad? A férfi. Miféle alabamai utam? Nemhogy Alabamában, de az államokban sem jártam. Hoppá! 2. Ha azt mondod, hogy egy bizonyos szállodában vagy egyéb helyen szállsz meg, ellenőrizd, hogy létezik-e ez a hely. Különben a nő, szóval az alsó reteki 3 kutya tejfogadóban vettél ki szobát? Te alattomos hazug disznó! Nem volt kényelmetlen egy moziban aludni? 1976-ban átalakították. 3. Tartsd a kocsiban a következő praktikus hazugság alátámasztó eszközöket. A. Kiütés matricák. Bocsánat, de kijött rajtam ez az izé, és el kellett szaladnom megnézni, hogy nem fertőző-e. B. Lyukas abroncs. Bocs, hogy 3 órát késtem, de megint defektet kaptam. C. Kerékbilincs. A fene a bilincsükbe, már sehol sem lehet parkolni. Borzasztóan sajnálom. D. Felfújható beteg nagymama. Bocs, most nem maradhatok, ápolnom kell a nagyit. E. Gumiból készült döglött macska. Az átkozott dög kiszaladt elém az útra, most aztán kajtathatok szegény cicus gazdája után. Bocsánat, de mennem kell. F. Rossz óra. Te jó ég, ilyen késő van. Biztos késik az órám. Aha, megállt ez a vacak. G. Levehető lábszárgipsz. 1000 bocsánat, volt egy kis balesetem. H. Univerzális ajándékok. Pezsgő, csokoládé, parfüm. Születésnapod van? Ó, persze, hogy tudom, csak vicceltem. Kint van a kocsiban az ajándékod. I. Sápasztó arcfesték. Elég ramatyul érzem magam. Sajnos lehet, hogy korán el kell mennem erről a mesés partiról. 4. Telefonos kifogások. A. Bocs, hogy nem hívtalak. Ellopták a telefonjegyzékemet. B. Órák óta próbállak hívni, már be is jelentettem a hibát. C. Végre, hogy felhívsz. Én? Dehogy nem hívtalak. Csak nem volt bekapcsolva a rögzítőd. Micsoda? Be volt kapcsolva? Várj csak, ellenőrizzük a számot. 234-67-89. Ja, Istenem! Nekem 234-67-80-80 van felírva. D. Egy rakás üzenetet hagytam neked. Tényleg? Nem kaptad meg őket? Hát eléggé furcsa volt a hangod a rögzítőn. Gondoltam is, hogy lehet, hogy hibás a gép. Szerintem ellenőrizd. E. Hívtalak, de nem voltál otthon. Otthon voltál? Akkor biztos épp a WC-n voltál. Beszélgetések rövidre zárásához tarts egy ajtócsengőt a telefon mellett. Bocs, le kell tennem, itt a taxim. Mivel a sikeres magyarázkodás titka a változatosság, íme még néhány recept. Betegség, gyerekek, bajba jutott barát, csúcsforgalom, tüntetők, útlezárás, a csillagok állása, mint rossz ómen, tönkrement bankautomata, megrongált telefonfülke, lerobbant kocsi, orvosi segítségre szoruló háziállat, feltört autó, bírósági idézés. Kifogások haladóknak. Ha gyakran zaklatnak partnered barátai vagy rokonai, kabátban nyis sajtót, aztán attól függően, hogy kijött, szia, épp most értem haza, gyere be! Vagy épp indulni készülök, gyere vissza kísérlek a kocsithoz. Ne elégedj meg egyszerű kifogással és szabadkozással, ha hosszú és kacifántos sztorit is előadsz. Minél légből kapottabb a történet, annál jobb. Te! Nem fogod elhinni, mi történt ma velem. Elindultam hozzád, kivételesen a vonat se késett, de helyette mi történt? Egy fa rádölt a sínre. Persze a vasutasok megmagyarázták, hogy ez egy nagyon problémás fa, és egy hétig tart, amíg elszállítják. Mindenkinek le kellett szállnia, és közben egy terhes asszonyka elesett, és megütötte magát. Rohantam, hogy hívom a mentőket, és tudod, mi történt? Rám záródott a telefon fülke ajtaja. Órákig szobroztam odabent, mire valaki végre kiengedett. A járókelők azt hitték, elmebeteg vagyok, hogy az üvegen dörömbölök. Aztán... A célszemély gondolja, ejha, ez biztosan igaz, ilyet nem lehet kitalálni. No és ha a rajtakapás esete forog fenn, természetesen improvizálni kell. A két mesztelen ember hallja, hogy a férj felfelé jön a lépcsőn. A nő. Bújj el gyorsan a fürdőszobában! A szerető így is tesz, azonban a férj egyenesen a fürdőszobába megy. Ott talál egy mesztelen férfit, aki a levegőbe bámul és időnként tapsol egyet. A szerető. Jó napot, Mr. Parsons! A környezetbarát rovarírtóktól jöttem. A kedves felesége hívott ki minket a lakásban tapasztalható, elviselhetetlen moly invázió miatt. Hopp! Eggyel kevesebb kártevő. Végignéz magán és elszörnyed. A fenébe! Lezabálták az összes ruhámat! Hogyan érjük el célunkat? A diplomácia nem egyéb, mint engedni, hogy mások azt csinálják, amit akarunk. Daniel Weir. A vonakodó partnerrel többek között úgy tudod elfogadtatni álláspontodat, ha abban a színben tünteted fel a dolgot, mintha az egész az ő ötlete lenne. Lassan, óvatosan elülteted a fejébe a gondolatot, nem követelsz azonnali döntést, azután egy hét múlva megint előveszed a témát. Megemlíted, hogy az álláspontodat minden épelméjű ismerősötök támogatja. Hagyod, hogy a gondolat befészkelje magát partnered agyába, majd egy hét múlva megkérdezed tőle, nem akarja-e megvalósítani fantasztikus ötletét. Addigra ő teljes mértékben magáévá teszi a dolgot, és ragaszkodni fog azonnali végrehajtásához. A nő. Mit szólnál, ha jövőre Kenyába utaznánk nyaralni? A férfi. Szó sem lehet róla. Különben is, ne most beszéljük meg, mindjárt kezdődik a Twin Peaks. Egy héttel később. A nő. Azt olvastam, hogy David Lynch jövőre Kenyában forgatja a Twin Peaks második részét. Úgy látszik, elbűvölte ez a gyönyörű ország. A férfi. Tényleg? A nő. Nézd, ebben az újságban van néhány kép Kenyáról. Egy újabb héttel később. A nő. Elgondolkoztam az ötletedről. Még mindig Kenyába akarsz utazni? A férfi. Tegnap megvettem a jegyeket. A tapasztalatok szerint ez a módszer elsősorban férfiaknál működik. A nők többsége átlát a szitán, mivel anyja már kiskorában megtanította neki ezt a remek technikát. Egy férfi, akit erről kérdeztem, így felelt. A férfiak se nem olyan buták, se nem olyan naivok, hogy bedőljenek egy ilyen olcsó trükknek. Legalábbis a barátnőm így gondolja. B. És persze adja magát a klasszikus, nincs etyepetye, ha nem kapom meg, amit akarok módszer, ami sajnos csak az első időkben működik. A férfi. Extatikus állapotban zihálva. Ó, igen, most mindjárt még egy kicsit. A nő elhúzódik. Majd folytatjuk, ha hagyod, hogy minden úgy legyen, ahogy akarom. A férfi. Persze, persze, amit csak akarsz, csak ne hagyd abba. Néhány év együttélés után apró változtatásokat kell eszközölni a módszeren. A férfi. Azt csinálsz, amit akarsz, csak ne kelljen csinálnunk. A nő. Jól van, írd alá ezt a csekket, akkor főzök magunknak egy finom teát. Érd el, amit akarsz. 26. módszer. Megvesztegetés. A nő. Ha barátságos leszel holnap anyámhoz, kapsz egy kis orális szexet. A férfi. Előbb add meg azt a kettőt, amivel tartozol. C. Ha partnered rakoncátlankodik, és szemrehányással nem mégy semmire, utánozza magatartását. Ha egyik este későn megy haza, te másnap még tovább maradj ki. Ha ő nem szól, hogy késni fog aznap este, amikor te főzöl, tedd ugyanazt, amikor ő főz. Ha szellent, egyél curryt, és eresz meg neki egy hangtalan halált. harcolj ellene a saját fegyverével. A módszer azonban komplikációhoz vezethet, ezekről a következő fejezetben szólunk. Hűtlenség. A férfi olyan, mint a száj. Ha nem tesznek rá lakatot, eljár. Gábor Zsazsa. Ha az egyik partner viszonyt folytat egy idegennel, annak gyakran az az oka, hogy valami hiányzik a kapcsolatból. Ez a valami általában az egyik partner. Hetente kétszer-háromszor hiányzik. Ha téged ez nem zavar, akkor semmi baj. Ha zavar, és úgy tűnik, hogy partnered gyakran lépked félre, több lehetőség közül választhatsz. 1. Lőd le a disznót. 2. Ha a férfi lép félre, tanulmányozd a 101 tipp a halott férj újrahasznosítására című könyvet. Miután lelőtted, tömd ki felálló szerszámmal, és tedd ki az előszobába kalaptartónak, fogasnak vagy szobadíszgyanánt. 3. Huny szemet a dolog felett. 4. Keresd meg a probléma gyökerét, és próbálj megoldást találni. 5. Szakíts vele. 6. Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Alkalmazd a kölcsönkenyér visszajár elvet. Kevés kínosabb dolog van, mint közölni egy régi jó baráttal, hogy eljegyezted a menyasszonyát. V.C. Fields. A hűtlenség nagyon kockázatos dolog, és a legtöbb esetben előbb vagy utóbb minden érintettnek fájdalmat okoz. Előfordul, hogy a félrelépésnek köszönhetően a felek újra egymásra találnak, mert rádöbbennek, hogy mit veszítenének, s hogy milyen sokat jelentenek egymásnak. Ez azonban nem mindig történik így. Mondhatni, igen ritkán. Sokan úgy vélik, hogy ha a bizalom elvész, örökre oda van. Ezért, ha rosszalkottál, de nem jelentett semmit számodra, csak egy éjszakás kaland volt, rögtön utána megbántad, és nem akarod újra megtenni, kisdobos, úttörő és cserkész becsület szavadra, akkor jobb, ha befogod a szádat. Ne tedd boldogtalanná a partneredet csak azért, hogy levedd a terhet saját lelkiismeretedről. Ha már jó ideje tart a dolog, és a párod lassan gyanút fog, ne mondd neki, hogy rémeket lát, és forduljon orvoshoz a nevetséges hallucinációival. Senkit nem szabad arra kényszeríteni, hogy kételkedjen a saját megérzéseiben, még kevésbé olyan helyzetbe hozni, hogy egy jó indulatú baráttól kelljen értesülnie a dologról. Ilyenkor jobb tiszta vizet önteni a pohárba. Gondolkodj el azon, hogy mit akarsz, és mit nem, és annak megfelelően cselekedj. Ezt könnyebb mondani, mint megtenni. Ha folyamatosan csinálod, szánod, bánod, nem buksz le, de képtelen vagy abba hagyni, akkor próbálkozz brómmal. Ha ellenben a kapcsolat alapjában véve jó, de kicsit poros, és te még csak fontolgatod a félrelépést, nos, akkor vesd el az ötletet, és próbáld ki az utolsó fejezetben leírt terápiás módszereket. És végül. A szerelem, mely felkenté tesz, szintúgy keresztre is feszít, s bár terebélyesedsz tőle, megmetszi ágaid. Khalil Gibran. Végezetül ki kell jelentenünk, hogy minden kapcsolatnak vannak hullámvölgyei, egyszer fent, egyszer lent, egyszer hopp, másszor kopp. Általában minden kapcsolat megéri a karbantartást, kivéve ha olyan emberrel élsz együtt, aki hosszabb időn át több keserűséget okoz neked, mint örömet. Az alábbi gyakorlatokat minden esetre érdemes kipróbálni. Lehet, hogy segítenek, de az is lehet, hogy nem. Utóbbi esetben legalább nevettek egy jót, és megtudtok egymást, például azt, hogy teljesen alkalmatlanok vagytok az együttélésre, és csoda, hogy ilyen sokáig bírtátok. Kapcsolatfenntartó gyakorlatok. A szex munka. Andy Warhol. Először is hetente egyszer üljetek le is, naptáraitok segítségével beszéljetek meg egy időpontot, amikor háborítatlanul foglalkozhattok egymással. Ez lehetőleg ne olyan időpont legyen, amikor mindketten holtfáradtak vagytok. Ha kell, hívjatok babysittert, hogy legalább magatokra csukhassátok a hátsó szoba ajtaját. A barátainkra, a kollégáinkra, a rokonainkra mindig szakítunk időt, de egymásra sohasem. Abban bízunk, hogy a dolgok maguktól megoldódnak. Ez néha így is van, de előfordulhat, hogy a házastársak évekig teljesen külön utakon járnak. Az pedig sohasem vezet jóra. Első gyakorlat. Egy óra. A közös nevetés épp olyan fontos és épp olyan élvezetes, mint a szex. Az igazi főnyeremény az, ha sikerül a kettőt együtt csinálni. Nem úgy, mint annak a nőnek az esetében, akinek a szeretője elhatározta, hogy szokatlan módon vetkőzteti le őt. A férfi halálosan komoly képpel nekilátott, hogy a szájával húzza le a nő ruháit. Éppen egy akadozó cipzárral bajlódott, amikor a fogsorra megadta magát, és ő hanyatt leesett az ágyról a padlóra. A nő a hasát fogta nevetéstől, a férfi azonban büszkeségében érezte sértve magát. Hazament kiheverni a traumát. Ezzel kihagyott egy olyan estét, ami minden további nélkül folytatódhatott volna a padlón. A gyakorlat igen egyszerű. 1. Vásároljátok meg a helyi műsorújságot. 2. Szánjatok egy fél órát az átböngészésére. 3. Válasszatok ki egy olyan műsort, ami mindkettőtöknek kedvére való. Menjetek el rá, és nevessetek egy jót. Második gyakorlat. Egy óra. Jöhet a kérdőív. Hurrá! Tedd félre előítéleteidet, és vedd elő a pennát. Nem azt. Az írószerszámra gondoltam. Kerítsetek papírt, fejenként 2 lapot. A tesztből megtudhatjátok, milyen eredményt érnétek el a Ki tud többet partneréről című tévés vetélkedőben. 1. Pénzfeldobással döntsétek el, ki olvassa fel a kérdéseket. 2. Menjetek végig a kérdéseken. Az egyik lapra a partneretek feltételezett válaszát írjátok, a másikra a saját válaszotokat. 3. Ha készen vagytok, add át a párodnak az első lapot, amire az ő feltételezett válaszait írtad, és vedd át tőle az ő első lapját. Így mindkettőtöknél lesz egy lap a saját válaszaival és egy partnere feltételezéseivel. 4. Aki az első körben nem olvasott fel, az most újra felolvassa a kérdéseket. 5. Mindketten felolvassátok a papírokon szereplő válaszokat. 6. Ha a nálad lévő 2 lapon szereplő válaszok megegyeznek, a partnered jól tippelt, ezért kap egy pontot. 7. Az győz, akinek a végén több pontja van. A győztes másnap reggel az ágyba kapja a reggelit, a vesztesnek pedig a nedves folton kell aludnia a legközelebbi eszeveszett szeretkezés után, amire ha követitek ezt az útmutatót, hamarosan sor kerül. A kérdőív. 1. Melyik a kedvenc színe, színed? 2. Melyik a kedvenc virágja, virágod? 3. Melyik a kedvenc étterme, éttermed? 4. Mi a kedvenc étele, ételed? 5. Hol szeretnél jövő nyáron nyaralni? 6. Hogyan szeretne nyaralni? A. Kettesben, B. Barátokkal. 7. Mi idegesíti legjobban? 8. Mi tesz? Teszi boldoggá. 9. Mi tenni még boldogabbá. 10. Hogyan szereti, ha megcsókolják. 11. Hol szereti, ha megcsókolják. 12. Mi az, ami szexuálisan lehervasztja. 13. Mi az, ami szexuálisan felizgatja. 14. Mi volna tökéletes kapcsolatotok 3 alappillére? Például jó szex, jó kommunikáció, közös humorérzék, értékrend, függetlenség, tisztelet és a többi. 15. Mely elvárásai nem teljesülnek a kapcsolatotokban? 16. Mivel tudna javítani a kapcsolatotokon? 17. Mit szeretne megváltoztatni a kapcsolatotokban? 3. gyakorlat. 1 óra. Ha mindketten fogyasztotok alkoholt, nyissatok ki egy üveg bort, ha nem, vegyetek elő egy üdítőt és rágcsálnivalót. A teljesítménykényszer életünk szinte minden területén jelen van, mind a munkahelyen, mind otthon. Meg kell érteni a legkülönbözőbb célzásokat, és ez igen kimerítő. Valamit közölni akar velem? Jól csináltam? A mókuskerékbe persze a barátok is beszállnak. Ha-ho, Nigel, mit tervezel a feleséged szülinapjára? Valami különleges dolgot? Az a múlt heti parti Prevanéknál nem volt semmi, igaz? És a következő percben azon kapod magad, hogy mindenáron túl kell szárnyalnod Brevanékat. Kit érdekel, hogy mit szeretne az ünnepelt? Azt kapja, ami tetszik a társaságnak. 1. Írd fel egy darab papírra, hogy milyennek képzelsz egy romantikus estét kettesben a partnereddel. A cselekmény színhelye szabadon választható. Itt nem az ágyra gondolok, bár az is szerepelhet a programban. A terv ne rugaszkodjon el a valóságtól, viszont legyen igen részletes, például a. Indulás előtt hosszas készülődés, illatos fürdő, semmi rohanás. B. Kivételesen taxival megyünk, hogy ne kelljen arról vitatkozni, hogy melyikünk ihat. És így tovább. 20 perc. 2. Hasonlóképpen tervez meg egy tökéletes hétvégét. Ügyelj a részletekre. 20 perc. 3. Írd le, hogyan képzeled el saját tökéletes születésnapodat. 20 perc. Ezt a feljegyzést évről évre igazítsd hozzá megváltozott elképzeléseidhez. 4. Partnered is végezzel az 1-3 pontban leírt feladatokat. Azután cseréljétek ki a papírotokat, és beszéljétek meg az esetleges tisztázandó részleteket. Tart, ameddig tart. Igyátok meg a bort, vegyétek elő a naptárakat, és beszéljetek meg egy alkalmas időpontot a következő 3 hónapra, a születésnap időpontja természetesen kötött. Nem érdemes ragaszkodni ahhoz, hogy partnerünk megértse rejtett üzeneteinket, kívánságainkat. Egyszerűbb világosan elmondani, hogy mit akarunk. Ezzel elérhetjük, hogy a másik tudja, mit mondjon, hogyan érintsen meg, mit tegyen és mit ne tegyen. Az ilyen dolgokat csak a régi fekete-fehér filmek hősei érzik meg ösztönösen. Sokan hajlamosak arra, hogy olyan dologgal lepjék meg partnerüket, amire inkább ők maguk vágynak. Egyszer egy nő elmesélte nekem, hogy a férje fényes születésnapi partit rendezett a tiszteletére. Rengeteg embert hívott meg, műsort szervezett, nem sajnálta a pénzt. Az asszony látta, hogy a férfi a lelkét is kitette, ezért nem merte bevallani, hogy idegesíti a tömeg, és ő tulajdonképpen egy csendes, romantikus vacsorát szeretett volna édes kettesben. A férj úgy ünnepelt, ahogy ő akart. Nem volt kíváncsi rá, hogy mire vágyik a felesége. 4. gyakorlat. 2 óra. Vegyetek elő egy órát, és üljetek le. A gyakorlat 5 szakaszból áll. 1. Írás. Listánként 15-30 perc. 2. Beszéd. Fejenként 10-20 perc. 3. Felolvassátok egymásnak a második listát. Fejenként 10 perc, vagy 20 perc. 4. Megbeszélitek a második listát. 30 perc. 5. Felolvassátok egymásnak az első listát. Fejenként 10-20 perc. Első szakasz. Vegyetek 2 papírlapot, az egyiken soroljatok fel mindent, amit szerettek egymásban. A lista tetszőleges hosszúságú lehet, sőt, annál jobb, minél hosszabb. A másik lapra írjátok fel mindazt, amit nem szerettek egymásban, de csak a kiküszöbölhető hibákat. Például. Helyes. Nem tetszik, hogy mindig megfeledkezel a házassági évfordulónkról. Helytelen. Nem örülök neki, hogy kihullott az összes hajad, és olyan kopasz vagy, mint egy vízityúk. Ha Winston Churchill olvasta volna ezt az útmutatót, kétszer is meggondolta volna, mielőtt kimondja híres válaszát Bessie Braddocknak. Mikor a nő Churchill szemére hányta, hogy részeg, az így felelt, ön pedig asszonyom, csúnya. Az a különbség, hogy én reggelre kiózadodom. Listánként 15 perc áll rendelkezésedre, úgyhogy írj le mindent, ami eszedbe jut. Ha semmi nem jut az eszedbe, kezd így. Nem szeretem a partneremet, mert semmi nem jut róla eszembe. Második szakasz. Felváltva mondjátok el, miért választottátok egymást. Nem baj, ha az érvek egy része a listában is szerepel. A dolog lényeg az, hogy először a kapcsolat jó oldalairól ejtsetek szót. Köztudott, hogy a jó hírekbe ágyazott rossz hír sokkal könnyebben emészthető, és nem vált ki védekező reflexet. Fejenként 10 perc áll rendelkezésetekre. Harmadik szakasz. Állapodjatok meg abban, hogy a felolvasás közben nem fűztök megjegyzéseket a listához, hanem csendben végighallgatjátok egymást. Ez nem könnyű feladat, hiszen nagy a kísértés, hogy sértődötten közbeszólj. Már megint igazságtalan vagy, te túrós hátú púpos teve, te! Negyedik szakasz. A nem szeretem listák felolvasása, illetve meghallgatása után vitassátok meg a problémásnak tartott pontokat, hallgassátok végig egymás érveit, és gondolkodjatok el azokon, akkor is, ha nem értetek egyet velük. A valóban létező rossz szokások, tulajdonságok kapcsán beszéljétek meg, mit lehetne tenni ezek ellen. Ez a szakasz 30 percig tartson. Ötödik szakasz. Vegyétek elő a szeretem listákat, és olvassátok fel őket akkor is, ha mostanra a legszívesebben egymás torkának ugranátok. Olvasás közben ne köpjétek le egymást. Meglátjátok, oldódni fog a feszültség. Fontos, hogy betartsátok az előírt időket, különben félő, hogy leragadtok egyes részeknél, és nem lesz időtök befejezni a gyakorlatot. Az is előfordulhat, hogy egyikőtökkel többet foglalkoztok, mint a másikkal, pedig a gyakorlat mindkettőtökre vonatkozik. A hét folyamán tartsátok magatoknál egymás listáit. A következő gyakorlat előtt még egyszer fussatok át rajtuk, és gondolkodjatok el a felhozott érveken. Ötödik gyakorlat. 40 perc. Masszírozzátok meg egymást, nem erotikusan, csak azért, hogy újra megtapasztaljátok a mindenfajta teljesítménykényszertől mentes érintés örömét. A szex is olyan terület, ahol az ember hajlamos elvárni a párjától, hogy az megértse az apróbb jelzéseket, mondván, hogy kiábrándító volna a szerelmi igényeket egyértelműen megfogalmazni. Ha a partner kétségbe esetten igyekszik megfelelni ezeknek a ki nem mondott elvárásoknak, és közben lemond a saját igényeiről, az hosszú távon elégedetlenséget szül. Mennyivel egyszerűbb tisztázni a dolgot, azaz közölni egymással, hogy mi mindent szeretnénk. A rendelkezésre álló idő fejenként 20 perc. 1. Sorsoljátok ki, hogy ki kezd. Egyikőtök lefekszik, a másik masszírozza. Aki fekszik, instrukciókat ad a másiknak arról, hogy milyen érintésekre vágyik. Például először dörzsölje be a lábát barackolajjal, és a többi. 2. Mikor a nő kerül sorra, lefekszik, és ő írja elő, hogy mit tegyen a férfi. Például erőteljes mozdulatokkal masszírozzon jázminolajat a nyakába, és a háttérben romantikus zene szóljon. 6. gyakorlat. 1 óra 10 perc. 1. Vigy egy papírlapot, és írd le mindazt, amire vágyol. Ne csak olyan dolgokat sorolj fel, amiket a partnered tud teljesíteni, hanem minden egyebet is, úgy mint karrierálmok, munkahelyi célok, kreatív szükségletek, szellemi szükségletek, kommunikáció, érzelmi igények, testi igények, pihenés, étrend, testmozgás, szexuális igények. Hiába él együtt két ember, gyakori jelenség, hogy egyáltalán nincsenek tisztában egymás vágyaival. Előfordulhat, hogy a párunk valóban képtelen kielégíteni valamely igényünket, mégis szemrehányást teszünk neki. Az ilyen helyzeteket megfelelő kommunikációval kerülhetjük el. Szálljunk fél órát a lista összeállítására. 2. Olvassátok fel a listákat, megjegyzések nélkül. 10 perc. 3. Felváltva mondjátok el, mit tehetnétek egymásért. Ha például a női partner több kedvességet igényel, a férfi ezt teljesítheti. A férfi esetleg arra vágyik, hogy legyen egy nyugodt hely a lakásban, ahol háborítatlanul dolgozhat, sokkal jobb, ha megbeszéli a lehetséges megoldásokat, mintha a férfi leteremtené a nőt, valahányszor zavarja őt a munkában, a telefon, a gyerekek vagy egy látogató. Fejenként fél óra. Ha szükséges, több időt is szállhattok erre. De ügyelni kell rá, hogy egyenlő arányban foglalkozzatok mindkettőtök igényeivel. Nem jó megoldás, ha az egyik partner egyoldalúan vállalja a segítő szerepét, a másik pedig azét, aki segítségre szorul. Mindenkinek szüksége van segítségre. Hetedik gyakorlat. Egy óra. Soros elnökség. Párok gyakran panaszkodnak arról, hogy mindig csak egyikük kezdeményez szeretkezést, a másik legfeljebb hagyja magát rábeszélni. A megoldás? Csináljátok heti váltásban. 1. Vegyetek elő egy-egy papírlapot, és vágjátok 10 darabra. Minden fecnére írjatok fel egy olyan nem szexuális természetű szívességet, amit a másik megtehetne nektek. Például süssön valami finomat, hozzon fel egy kazettát a videótékából, bókoljon őszintén 10 percen keresztül, adjon 15 perces nyakmasszást, és a többi. 2. Olvassátok fel egymásnak a kéréseket. Tépjetek össze minden olyant, amit a partner nem tud teljesíteni, illetve amire nem vágyik, és találjatok ki helyette valami mást. A végén legyen 20 darab kölcsönösen elfogadott kívánságotok. 3. A papírszeleteket hajtsátok össze, és tegyétek egy kalapba. 4. Pénzfeldobással döntsétek el, ki lesz az első főnök. 5. Egy hétig a férfi a főnök. A nő nem kérhet szexet, bármennyire vágyik is rá. 6. A következő héten a nő a soros. Természetesen előfordul majd, hogy a férfi a főnök, de a nőnek nincs kedve szeretkezni, vagy fordítva. Ilyenkor az ellenszegülő partnernek húznia kell egy büntetés feladatot a kalapból, és végre kell hajtani azt. Végezetül pedig lássuk, mi is a szerelem valójában. A szerelem nem más, mint kibírni, amíg a rosszul sikerült frizura lenő, és ki lehet javítani, nem pedig felcsattanni, hogy mi az Isten nyilát csináltál már megint a fejeddel. És legesleg végül, a szerelem nem más, mint beletörődni, hogy nem mindig a tiéd az utolsó szó.